jeden krok, a tak wiele powodów. Uśmiech jest prosty jak wodór. Sami twórzmy tabele dobrej chemii, a nie odór między nami. Po kolei remontu żyje zmianami, wszystko w toku. Moje miasto nagle zabite, sami ma trzy pasy wokół. Orliki są zatem do bloków, znam je sowieta. Chore na elewacji świąt, malowane jak aneta. Na baletach klątwa, pleksy, tandeta. Musi ulecieć jak z krajego placka meta. No nawet żanetka leta, nie ma kremuna. Kolorowy trąd i rapowate runa, które opęta mój osiedla w młodych talentach. Nadchodzi rewolucji mięta. Cuda na ulicach miasta, rewolucja w końcu czyny, a nie hasła. Cuda na ulicach miasta, rewolucja w końcu czyny, a nie hasła. Zrób coś od siebie dla ulic, porzućmy brzemię wiernych znieczulic. Klucz to pospolite ruszenie, włączenie prętów, a nie przekrętów plan. Zrób coś od siebie dla ulic, porzućmy brzemię flanelowych koszuli. Klucz to pospolite ruszenie, batalia z wielką infekcją ścian. Piszemy swą bajkę jak brzechwa pana Kleksa. Wychowani na blokach schabowych, snach o bebeksach. Nie płaczmy jak Beksa, że zostawili nas, a korzystajmy z weksla. Raz, dwa, patrz jak razem cywilizujemy ten estetyki. Texas, jazda, upadła pleksa, obojętności basta. Nastał nowy czas dla twego miasta. Budowę lasu, ulicę porasta, w dłonie wiosła. Łatwo krytykować postać, trudno oczekiwaniom sprostać. Niech każda postać przestanie stać i zacznie ten bałagan chłosta. Razem budujmy nowe ład, byle nie jak stadion Mostosta. Co wyciął żarcik nam jak z mikrofonem Tadek Drozda. Wrocław, Hans Klosta, radę, bo mam od włączących nas mosta. Żegnamy dworce cuchnące z kroplą stali na potup jak maj. Malujmy pola, lasy, doliny i swoje loku. Byleby nie jak infekcje, elewacje bloku. Żółto, różowo, seledynowy broku. Te bloki są jak najgorszy kac, kiedy już strach się bać, kiedy nie możesz ruszyć głową. Te bloki są jak najgorsza z faz, kiedy twa blada twarz wygląda zbyt kolorowo. Ten polski design dla ubogich ma małego miasta ślad, nieważne gdzie te bloki stoją. Kto pierwszy pomalował tak nasz świat, nie kochał chyba nas, zrobił to raczej swoim wrogom. Chciał zniwelować poziom całych mas, obrzydzić wolność, tak, to było pewnie jego bronią. Siedź w domu w telewizor, tempo patrz, za oknem brzydko masz, a w domu ślicznie jest. Pokoju. Chwila, to nie jest niczyje, to jest nasze. To jest częścią mnie, bo codziennie na to patrzę. Chcę cię przekonać się, kto rusza tym miastem. Posłuchaj na osiedlach tej muzyki z okien jasne. Nie chcę więcej na ten barwny syf patrzeć. Na bloki, które mają kolor dozor, czyni majtek. Albo ktoś zajmie się designem na poważnie. Albo pospolicie, my ruszymy się po farmę. Ja teraz tu odpalam pierwszą zapałkę. Trzymam w zanadrzu konkretną petardę. Łączę się w bólu i znów gardzę standardem. Moja nagrywka z Luce nie jest żartem. Jedynie zwarty ogół stworzy rewolucję, kto by nie miał racji, a niezależnie od reprezentacji. Tym euro już wygraliśmy jak pani krzywda, 20 lat wakacji. Jak priestess z wrotem futerkowym taksi.